أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 90 عن أبي مسلمة سعيد بن زيد، سعيد بن زيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. imepokewa na Abi Salama Said ibn Yazid, anasema nilimuuliza Anas bin Malik, je, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisali kwa viatu vyake? Akasema ndio. Je, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisali na viatu vyake? Qala na'am, akasema ndio. Yakulu Sheikh al-Bassam: sa'ala Sa'id ibn Yazid أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكان يصلي فينا عليه ليكون له قدوة فيه؟ فأجابه أنس: نعم، كان يصلي فينا عليه، وأن ذلك من سنته المطهرة. أليوليزا غيو سعيد بن يزيد كموليزا أنس بن مالك رضي الله عنه kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, alikuwa akisali na viatu vyake ili awe ni kudwa, awe ni kiongozi na kiigizo kwa watu? Anas akamjibu ndio, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisali na viatu vyake, na kwamba hilo ni katika sunna zake ambazo ni takatifu. Ni katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuswali na viatu. Na Mtume sallam kuna hadithi nyingi alizozielezea swala hili la kusali na viatu. Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ametunga risala kamili ya kuelezea sunna ya kusali na viatu, na akatoa hadithi nyingi katika risala hiyo. Kwa hiyo ni sunna mtu mara nyingine asali na viatu vyake, hasa hasa katika musalla, musalla wa Eid, watu wanatakiwa wende na viatu vyao, wasali na viatu. Lakini maulama wanasema ikiwa msikiti umetandikwa kama hivi makapeti mazuri, jana tu yameoshwa, sio vizuri mtu kuja na viatu vyake akasali. Pamoja na kwamba ni sawa, inajuzu, ni sunna, lakini makapeti haya yatakuwa yanachafuliwa kila siku yanaoshwa. Kwa hiyo sio vizuri mtu kuja na viatu akaswali katika makapeti kama hivi. Ikiwa siku hiyo makapeti yametolewa nje, hapana hapa kapeti lolote, hapo ni sunna kuingia na viatu na kuswali navyo. Lakini ikiwa kumetandikwa kama hivi makapeti, ukiingia na viatu utachafua. Pamoja na kwamba sala inasihi, lakini wanasema sio vizuri kukanyaga viatu katika haya makapeti. Kwa hiyo kuswali na viatu ni sunna, tujue hivyo kwamba kuswali na viatu ni sunna. Muhimu vile viatu visiwe na najisi, hakikishe mtu viatu vyake viko safi, havina najisi, hapo asali na viatu, wala hakuna makosa katika hilo, bali ni sunna, anapata thawabu kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. يقول الشيخ البسام: استحباب الصلاة في النعلين حيث كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سنة يكسالنا فياتو kwani ilikuwa ni katika vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pili, jawazu dukhulil masjid bihima, inafaa kuingia msikitini na viatu, baada tandhifihima min al-aqdhari wal anjas, baada ya kuvisafisha na uchafu na najisi. Tatu, anna ghalabatan dhanni fi najasatihima la tukhrijuhuma an asli taharati fihima. Ile ghalabatu dhanni, dhana kubwa ya unajisi wa viatu, havitaitoa na asli ya tahara katika viatu vile. Asli ya viatu ni kwamba viko tahara, havina najisi. Hasa mtu akitia shaka na dhanna kwamba pengine vimenajisika, hii dhanna haitaondosha utahara wa viatu vile. Kama mtu anataka kusali na viatu, akitia dhana na shaka kwamba pengine labda vimeingia najisi, sasa hiyo dhana haitaitoa, haitatoa viatu hivyo na utahara wake, vinabaki kwamba ni tahara na anaweza kusali navyo. Faida, as-salatu fi an-ni'ali wa dukhulu al-masjid fihima asbahat mas'alatan mushkila. Anasema Sheikh al-Bassam, kusali na viatu na kuingia navyo msikitini imekuwa ni masala kama yanayotatiza. Fasunnatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sariha bijawazi dhalika bal biistihbabi. Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ziko wazi kwamba jambo hilo linafaa, bali ni sunna kusali na viatu. Wa annahu min as-sunna allati yanbaghi al-muhafadhatu alayha, hii ni katika sunna ambayo inatakiwa watu wadumu nayo. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam fi ma rawahu Abu Daud an Shaddad ibn Aus khalifu al-yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Mtume anasema wakhalifuni mayahudi, kwani wao hawasali na champali zao wala hasa hawasali na hofu zao. Waqala sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu Abu Daud aidan an Abi Sa'id al-Khudri idha jaa ahadukum al-masjid falyanzur. Mtume anasema akija mmoja wenu msikitini na angalie, fa iraa fi na'alayhi qadharan au adha falyamsahhu waliyusalli fihima, akiona katika viatu vyake kuna uchafu au kuna najisi na auondoshe, halafu asali navyo viatu hivyo. Ila ghairi dhalika min an-nusus as-sariha as-sahiha fi mashru'iyyati as-salati fihima ba'da tandhifihima min al-anjas wal-aqdhar, na nyinginezo katika nususi za wazi sahihi ambazo zinaelezea sunna ya kuswali na viatu baada ya kuvisafisha na uchafu na najisi. Halafu anasema Sheikh al-Bassam, amma al-amma wa ba'dhu al-muta'assibin min talabati al-ilmi fayujadilunaka fi dhalik wa yarawna anna ihya'a hadhihi sunna min al-kaba'ir allati la yuskatu 'alayha. Ama watu wasiosoma na baadhi ya mutaassibin katika wanafunzi watakujadili katika jambo hilo, na wanaona kwamba kuhuisha sunna hii ni katika madhambi makubwa ambayo hayawezi kunyamaziwa. Unapoeleza sunna hii, kama watu hawakusoma wala hawajui sunna, wataona kwamba umeleta jambo kubwa, bali umeleta jambo la madhambi. Waqad uridat alaihim awradtu alaihim hadhihi an-nusus, niliwatajia hawa nasi hizi hadithi hizi. Qalu hadha fi waqtin duna waqtin wa zamanin duna zamanin, wakasema hii ni wakati fulani sio wakati huu, na hii ni zama fulani si zama hizi. Hili ni jawabu la watu ambao wasiosoma. Ukiwaambia sunna utakwambia hii sunna hii ni wakati wa Mtume sio sasa, sunna ya kusali na viatu ni wakati ule sio sasa. Kuna mmoja shekhe mmoja jana nielezea, asema alikwenda kutoa khutba nchi hizi za mji fulani, si Bungoma si wapi, akatoa khutba kwamba wanawake hawaruhusiwi kufunga saumu za sunna isipokuwa kwa idhini ya waume zao. Hawaruhusiwi kufunga sunna, saumu za sunna isipokuwa kwa ruhusa ya waume zao. Ni hadithi za Mtume nyingi zimekuja katika hilo. Asema baada ya kushuka katika mimbar na baada ya sala ya Ijumaa, akasimama yule ambaye ndio aliyekuwa imamu pale msikitini, akasimama akasema, khatibu hapa ametoa hadithi, lakini hadithi hii ilikuwa ni ni wakati ule wa mtume alafu na watu wa Mombasa. Hadithi hii imeletwa kwa ajili ya ule wakati wa masahaba, kwa sababu walikuwa wakipenda kuwaingilia wake zao mchana, alafu pia na watu wa Mombasa pia wapenda hilo. Kwa hiyo hadithi imeshuka kwa wao. Subhanallah. Ujiona. Sasa ni watu ambao hawajui sunna, eh? Hawajui sunna. Hadithi ikisemwa ni kwa Waislamu wote ulimwengu mzima, sio kwa masahaba au kwa watu wa Mombasa peke yake. Sasa hadithi kama hii ya kuswali na viatu, unapoizungumza kwa watu ambao hawajasoma, watasema wewe umeleta dini mpya. Hakuna katika hii, huu ni Kristo, ni nini? Hapana, hili jambo hili ni sunna. Yaqul kaanna shari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ata ba'daha man nasakhaha wa badalaha, kama kwamba sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuja baada yake mwenye kuifuta na mwenye kuibadilisha. Hapana, hakuna mtume mwingine atakayekuja, hakuna sheria nyingine itakayokuja baada ya sheria hii ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa mwisho, sheria hii ndio sheria ya mwisho, haitafutwa wala haitabadilishwa. Na Qur'ani wahi sasa hivi haushuki tena, kwa hiyo hakuna jambo la naskhi litakalofuta ibada hizi wala sheria hii nzima ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yaqul wa ma darau annaha shari'atullahi ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha, hawajui kwamba hii ni sheria ya Allah mpaka Allah atakapoirithi ardhi na vilivyo juu yake, yani kiyama. Wal munasab anna man arada ittiba'a sunna fi dhalika wa fi ghayrihi mimma tarakahu au fa'alahu la yamassu jawhar al-islam an yanzur fa in kana fi'luhu au tarkuhu yusabbibu fitna wa sharran akbar min maslahatihi falyura'i al-masalih fa inna ash-shar'a yakunu haythu tujadu al-maslahatu al-khalisah au ar-rajiha 'ala al-mafsada. Anayetaka kufuata sunna ya mtume sallam katika jambo hilo au katika jambo jingine, katika mambo aliyoyawacha mtume sallam au aliyofanya, la yamassu jawharal islam, jawharul islam an yandhura, ikiwa mtume sallam amelifanya jambo au kuliwacha jambo kunasababisha fitna na shari kubwa kuliko maslaha yake, mtu aangalie hayo maslaha. Fa inna sheria inakuwa pale inapopatikana maslaha ambayo yana nguvu kuliko mafsada, kuliko ufisadi. Kwa hiyo kila jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam amelifanya ni sunna tulifanye, na kila jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam ameliwacha ni sunna tuliwache. Kwa hiyo sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zimeelezewa katika hadithi, sisi tuzifanye, ama ambazo hazikuelezewa katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo sisi na sisi tunaliwacha. الحديث الحادي والتسعون عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akisali na huku akimbeba mjukuu wake Umama binti Zainab binti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na baba yake ni Abil As ibn Rabi' ibn Abd Shams, akisujudu humweka chini, akiinuka akisimama humbeba. Mtume alikuwa akisali na mjukuu wake huyu Umama binti Zainab. Pia kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, mtume alikuwa akisali na mjukuu wake Al-Hasan, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, kuonesha kwamba jambo hili linafaa mtu kuja na watoto msikitini, inafaa watoto wasifukuzwe msikitini. Hata kama ni mtoto wa miezi mitatu, miezi minne, unaweza ukaja naye ukasali naye kwa dharura, pengine labda mama yake mgonjwa, mama yake hayupo, watoto hawazuiwi kuingia msikitini. Imekuja katika hadithi moja, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ilikuwa nakusudia kurefusha sala, lakini nikisikia mtoto akilia huko naipunguza ile sala kwa kumhurumia mama yake. Mama yake anaona dhiki, mtoto analia na huku watu wanasali, anawashawishi wanaosali, mimi napunguza sala, siifanyi ndefu. Hakusema nawakataza watoto wasiingizwe msikitini, hakusema hivyo. Lakini anasema mimi napunguza ile swala ili iwe fupi kwa kumwonea huruma mama wa yule mtoto. Kwa hiyo haitakiwi kufukuza watoto msikitini. Watoto wa Kiislamu wanatakiwa wazoezeshwe ibada. Ha? Wanafanya ibada na wazazi wao, wengine wanakwenda haji na wazazi, na wazazi wao. Watoto wamebebwa, anafanya naye tawafu mzazi, anafanya naye kila kitu mtoto yule mzazi wake. Linatakiwa jambo hili, watoto wapewe mazoezi ya ibada, mazoezi ya sala, mazoezi ya haji, mazoezi ya saum, ili wakikua wanaona zile ibada zile walizofanyiwa na wazazi wao. Lakini watoto ikiwa wanaondolewa misikitini na kufukuzwa katika ibada, lile jambo linaweza likaingia katika nyoyo zao wakawa wanachukia kuingia msikitini hata wakiwa wakubwa. Kwa hiyo watoto hawafukuzwi misikitini wala hawafukuzwi katika ibada, bali wanatakiwa wahimizwe na wafundishwe ibada. Yakulu Sheikh al-Bassam katika faida za hadithi hii, jawazu mithli hadhihi al-haraka fi salati al-fariḍa wan-nafila min al-imam wal-ma'mum wal-munfarid walau bila dharura. Haraka hizi zinafaa za kumbeba mtoto na kumweka chini, hizi ni haraka ambazo zinafaa katika sala, iwe ni sala ya faradhi au sala ya sunna kwa imamu na maamuma na mwenye kusali peke yake hata bila dharura. Pia jawazu mulamasati wa hamli man tudhannu najasatuhu taghliban lil asli wa huwa at-tahara ala ghalabati dhanni wa huwa huna najasatu thiyabil atfal wa abdanihim. Asema kujuzu kumshika na kumbeba ambaye unadhaniwa unajisi wake. Sababu mtoto akiwa mdogo yadhaniwa kwamba pengine amekojoa, pengine ana kitu, ana najisi. Kwa hiyo inajuzu kumshika na inajuzu kumbeba. Hii ni taghliba lil asli wa huwa tahara, kwa sababu asli yake ni tahara kuliko ile dhana ya kwamba ni najisi, aidha katika nguo zake au katika mwili wa huyo mtoto. Kwa hiyo hiyo jambo hilo linajuzu bila kutoa shaka dhana ya hiyo najisi. Tawadhu'un nabii sallallahu alayhi wasallam wa lutfu khuluqihi wa rahmatihi. Pia hadithi inaelezea unyenyekevu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na huruma zake, tabia zake nzuri na rahma yake kwa wajukuu zake na watoto wake. Faida: qasama ba'd al-ulama'i al-haraka fi as-salati ila arba'ati aqsam hasba al-istiqra' wa at-tatabbu' min nusus ash-shari'. Maulama wamegawanya haraka katika sala kwenye vigawanyo vinne kwa kiasi cha istiqra, kusoma nusus na kufuatilia nususi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sehemu ya kwanza, yahrumu wa yubtilu salah wa huwa alkathiru almutawali lighairi dharura wa lighairi maslahati salah. Kuna haraka ambazo ni haramu ndani ya sala na zinabatilisha sala, na hizi ni haraka nyingi ambazo zimefuatana bila dharura yoyote na bila ya maslaha ya sala. Mtu akiwa anafanya haraka nyingi katika sala bila dharura yoyote na bila maslaha ya sala, harakati hizo zitabatilisha sala. Harakati hizo zitabatilisha sala ikiwa sio maslahi ya sala wala bila dharura yoyote. Mtu akifanya harakati nyingi ndani ya sala na bila dharura, hapo sala yake imebatilika. Sehemu ya pili ni makuruhu katika sala na haibatilishi sala, wa huwa liyasiru lighairi haja, yani haraka ndogo chache bila haja yoyote, mimma laysa limaslahati sala, katika mambo ambayo si katika maslahi ya sala, kala abathi liyasiri bithiyab au ilbadan, kama kucheza cheza kudogo kwa nguo, mtu anasali huko ashikashika nguo yake hivi. Hii ni yasir, ni kuchache, hakubatilishi sala, ni makuruhu lakini haibatilishi sala. Wanahu dhalik liannahu munafir lilkhushu'i almatlub. Hii inapinga unyenyekevu unaotakiwa ndani ya sala. Ile kucheza cheza na nguo inaondosha unyenyekevu wa sala bila dharura yoyote. Hii inaonyesha unyenyekevu, hakuna unyenyekevu na thawabu zinapungua kwa mchezo huo mdogo. Sehemu ya tatu ni haraka ambayo inahalalishwa katika sala, na ile ni haraka ndogo kwa ajili ya haja. Haraka ndogo kwa ajili ya haja, pengine labda mbu pengine kuna mbu hapa wajaribu kumuondoa, ni haraka hiyo, lakini ni kwa haja. Unaona, hii ni kwamba haina madharo yote. Wala'alla hadha alqisma huwa ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaf'aluhu min hamli hadhi tifla wa tulu'ihi 'ala al-minbar wa nuzulihi minhu hala as-salah wa fathi al-baba li'Aisha wa nahwi dhalika mimma yaf'aluhu lil-haja wa li bayan al-jawaz. Asema sehemu hii ndio alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya ya kumbeba huyu mtoto, ni katika haraka ambayo ni ndogo, ambayo ni kwa mahitaji, kwa haja na dharura ya huyu mtoto, ambaye akimwacha pengine anaweza akaanguka, anaweza akapata madhara. Pia Mtume alikuwa akipanda juu ya mimbar na kushuka juu ya mimbar huku akiswali kwa ajili ya kuwafundisha watu. Ni haraka ambayo pia ni ndogo, ambayo pia ni haraka inayofaa. Kufungua, kumfungulia mlango mama Aisha Mtume alifanya, ni haraka ndogo ambayo ni kwa haja. Na mfano wa hayo katika mambo ambayo watu wanahitaji, walibayani aljawaz, kuweka wazi kwamba mambo haya yanafaa. Sehemu ya nne ni haraka ambayo ni mashrua, inatakiwa, na hii ni haraka ambayo inahusiana na maslahi ya sala. Kataqaddum lilmakani alfadil, kama kutangulia kwa ajili ya mahali palipobora, wadunuu lisaddi khalali sufuf, na kukurubia kwa ajili ya kuziba mwanya wa safu. Mtu alikuwa katika safu ya pili, hapa kumbe pana nafasi, akatangulia ndani ya sala, akaenda mbele kwa ajili ya kuziba mwanya hapa, hii inafaa, wala haivunji sala, wala sio makruhu. Au takunu alharaka lifi'li mahmudin ma'murin bihi, au ile haraka ni kwa kutekeleza jambo ambalo linasifiwa lenye kuamrishwa, kataqaddumil musallin, kama kutangulia wenye kusali, wataakhurihim, na kuja nyuma kwao katika salatul khauf, sala ya hofu, au dharura liinqadhi min halaka, liinqadhi min halaka, au kwa ajili ya dharura ya kumuokoa mtu na kuangamia. Unaweza kuwa ndani ya sala, mtoto labda pana moto pale karibu, wasali nyumbani, aenda kwenye jiko, ukaondoka ukamzuia yule mtoto, ile ni haraka ambayo ni ya dharura, wala haina ubaya wote katika sala, alafu unaendelea kusali. Kwa hiyo kuna haraka ambazo hazitakiwi, zinabatilisha sala, ni hizi ambazo ni nyingi bila dharura yoyote. Lakini haraka ikiwa ni ndogo na kwa dharura, hii haiharibu sala wala si makruhu. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam, hizo pia ni katika haraka ambazo ni ndogo, ambazo hazina madhara yote, bali ni dharura, ni lazima azime simu yake, kwa sababu asipozima tayari ametoa khushuu za watu wengi hapa msikitini. Kwa hiyo mtu lisimu ikilia kwa bahati mbaya, aitoe aizime, wala haibatilishi sala, pamoja kwamba ni haraka hazibatilishi sala. Lakini mtu anatakiwa azime simu yake kabla ya kuanza sala, sababu ile kulia ndani ya sala tayari ile khushuu yake inapungua, kufikiria kwamba ni nani ananipigia, kumetokea nini, tayari yale mawazo ya sala yamekuwa yametoka. Kwa hiyo pale thawabu za sala zinapungua, haibatiliki lakini thawabu zinapungua. Kwa hiyo mtu anatakiwa azime simu kabla ya sala haijaanza, isije ikampunguzia thawabu. Allahu ala. La, anatakiwa imamu ndio ambaye anatakiwa afanye jamii. Amekataa kwa kuwa hajui, au kwa hajui sunna labda, au hajui nini. Kama itakuwa hajui sunna aeleweshwe, akakataa hivyo hivyo. Safari kunja Ramadhani. Kama hapo, kama ni mtu hajui, yajuzu watu kuunga jamaa yao hapo wakasali. Mtu kusali peke yake haifai, lakini kama kuna jamaa imamu hajui, watu wafunge jamaa wasali. Hii ni ruhusa, na Mtume anasema inna Allaha yuhibbu an tu'ta ruhasu, Allah anapenda zitekelezwe ruhusa zake. Kwa hiyo ruhusa ya kukusanya sala mbili ikiwa kuna mvua ni ruhusa ya Allah na Allah anapenda Waislamu watekeleze ruhusa zake. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni zuri kufanya jamii baina salataini ikiwa kuna mvua kama hivi. Allahu a'lam. Naam. Sasa hapo kutakuwa na dharura ya kuwazuia na kuwakemea, sio kuwafukuza, kuwazuia na kuwakemea, au ikiwezekana mmoja mmoja atiwe katika safu nyingine, wapambanuliwe mbali kwa mbali, wasikae pamoja. Unaona, ikiwa kigenge wanaona hawa watafanya mchezo, kila mmoja awe katika safu yake, wale watoto wapangwe katika safu za watu wazima ili wasifanye fujo. Ama kuwafukuza, la, hakuna sheria ya kuwafukuza watoto. Ikiwa zile fujo zao zinashawishi watu, naam, yafaa. Ikiwa zile fujo zao zinashawishi watu wote, hapa sala haina khushu, yafaa mtu mmoja atoke, awashike watie katika safu wale za mbele ili watu waswali kwa vizuri. Yafaa hiyo, Allahu a'lam. Ikiwa ni mdogo kama hivyo wakwenda na mzazi, ikiwa ni mdogo hivyo wakwenda na mzazi, sawa. Lakini kuna wengine ni wakubwa, miaka 7, miaka 8, 10, unaona, hawatakiwa wafundishwe nyumbani hao kwamba nakwenda msikitini lakini muwe na adabu, msifanye fujo. Inatakiwa wazazi wafundishe watoto wao nyumbani. Allahu a'lam.